or at the bright noontide in solitude wander amid the dark shades of the lonely ash grove. With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden. I'll first meet that dear one, the joy of my heart. Around us for gladness, where is the sweet maiden? She sleeps near the green turf down by the ash grove. Een Engelse traditional. Nico, hoe komt het dat jullie dit lied zo goed op een klein foutje na kunnen zingen samen? Geen idee. Maar Jan die zei net, toen we het over hadden, dat het ergens in een bundeltje stond. Of zo. Ja, nee, we zongen het op schoolavonden. En dan schreef ook zelf de recensie van die schoolavonden in het dagblad van Amersfoort. Dat de tweeling weer goed op dreef was. Ja. Ja, over welke jaren praten we dan, Nico? Ja, weet ik wat, 60er jaren, begin jaren 60. Waren scholen. Ja. Maar 50er jaar. Ja, en het mooie was, dat kan je ook horen, want wij de taal dat deden we fonetisch. Dus, en daardoor waren er ook even verschillen. Want ik las de tekst nog even op en Jan deed het uit zijn hoofd. Dus, Heb je eigenlijk geen idee gehad ooit waar het over ging? We hebben vaak niet geweten waar het over ging. We begrepen het ongeveer, maar het is een Wales liedje. Uh-huh. Maar, en nu wordt er steeds meer duidelijk. Maar het ging ons vooral om de melodie en de klank. Ja, want wat was dan eigenlijk de strekking? Wat het is van een lieflijk liedje of een meanderende rivier. Het is een arcadisch liedje. Daar kan niemand tegen zijn. Nee. Jan, wat was een belangrijke, misschien wel tekenende jeugdherinnering? Nou, dat ik in een vrachtwagen gelift heb op mijn 10e en toen enorm hard geslagen ben door mijn vader. Want hij vond dat schandalig dat we dat gedaan hadden. En ik was erg geschrokken dat ik daarvoor zo op mijn donder kreeg. Want ik was me eigenlijk wel geen kwaad bewust. Maar dat is wel bijgebleven, ja. Ik dacht, jouw ongeluk, ja, op de Utrechtse weg. Dus wij liepen naar school en hij stak over. Het regende het heel hard en werd geschept door een auto. En ik zag mijn broer dus over de kop gaan. En ja, hij zegt dat hij nog geroepen heeft, Jan, kijk uit. Ja. Maar het regende, ik heb het niet gehoord. Nee. En dat is dan vreselijk. Je eigen broertje, helemaal bloedend onder de lakens die rood werden en zo. Hoe liep dat af? Bijna traumatisch. Nou, een zware schedelbaasfractuur en een driedubbele beenbreuk. En ik heb toen 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. En je mocht toen niet, ik was zo'n 11 jaar of zo, je mocht toen niet bij elkaar. Nee. Vanwege besmettingsgevaar. Kinderen mochten niet bij elkaar bezoek. Dat was keihard. Wel spannend overigens dat je dan dat pak slaag van je vader wel noemt. En Nico, leg eens uit, hoe komt het dat die traumatische gebeurtenis? Ik heb wederom geen idee, want dit blijft bij mij hangen. Nee, maar het is ook engel. Het is ook lulliger om mij te zien door de lucht te zien vliegen. Ja. Ik heb daar verder geen last van gehad van die. Dat ik was, nee, maar dat slag was wel. Ja. En Nico, wat is voor jou een al dan niet splijtende herinnering geweest als het gaat om je jeugd? Er schiet me niet zo snel iets binnen. Ik bedoel, het waren. Ja, ik kan me bijvoorbeeld herinneren wat we als kind allemaal samen deden. We hadden een. We jatten bloemen uit tuinen en die verkochten we dan in blikjes, weet je wel? In conserveblikjes bij onszelf voor de deur. Zei wij, we weten zeker dat u van herfstasters houdt, omdat we die uit haar tuin hadden. Ja. En we speelden busje. Dus we hadden al heel vroeg een soort geografisch-topografisch complex. En dan speelden we dat we buschauffeur waren en dan kwamen we elkaar onderweg tegen in het bos, op weg naar school. Uh-huh. Maar dan knikt we alleen maar met de hoofd. Want ja, buschauffeurs kunnen niet. Als je in een bus zit, kan je niet praten. Er zitten 60 mensen achter. Ja, precies. Ja. En dat zijn dat soort jeugdherinneringen. Van, ja, ik begrijp nu eigenlijk al gelijk waarom jullie ooit, ik weet niet door welke collega, rattige charme is toegedicht. Nou ja, nee, dan moeten we wel eerlijk zijn. Kijk, hoe heet het? Die had daar. Eigenlijk is Van Gogh. Dat is de man van de rattige charme. Aha. En wat wij gedaan hebben, dat is, we hebben ontdekt dat rattige charme een heel goed model was om goede interviews te krijgen. Ja. Mensen vinden het leuk om geïnterviewd te worden door iemand die zelf die rattige charme heeft. Ja, die zuigt. Is gaai zoals, ja. Maar die ook, die zichzelf ook een beetje laat zien en die eigenlijk zich misdraagt een beetje, maar op een aardige manier, op een Ja, op een vrolijke manier, zou ik zeggen. Dat je dat werkt. Eigenlijk vergeeft op het moment dat hij doet, want het is te leuk. En toen hebben wij dat ook geprobeerd, of dat lukte, die rattige charme. Ja. Hey, en nou zit hier tegenover mij 160 jaar levenservaring. 120 jaar media-ervaring. Hoe heeft die band van jullie zich in die jaren ontwikkeld, Nico? Nou, het belangrijkste was dat hij de meer bezonken man was en ik meer de man van het initiatief. Dus ik nam vaak het initiatief. En dan in tweede instantie kwam Jan erbij. Dat was een soort patroon. Wat voor soort initiatief nam jij bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld bij de plaatselijke krant werken. Dan was jij eerder. Was ik eerder. En bij de VPRO ook. Hij was veel eerder, veel avontuurlijker. En hoe kwam dat dan? Bij de radio werken. Ja, en hoe kwam dat hij voorop liep? Dat weet ik niet. Ik bedoel, hij kreeg met voetbal ook een bloedneus. Terwijl ik niet begreep waarom je daar een bloedneus van kan krijgen als je verliest of zo. Maar hij was veel energieker. Veller, enthousiaster, weet ik wat. Hij durfde meer. Het was dus ook een soort geldingsdrang, denk ik. Die had ik misschien ook wel, maar... Ja, terwijl er ook wel eens is gezegd, ja, die man woont in Rotterdam en die heeft een minderwaardigheidscomplex. Ja, dat... Ja, dat vond ik ook leuk om te vertellen, omdat ik het koppelde aan het Second City Syndrome van Rotterdam. Dus ik dacht, dat is helemaal leuk als je door... Ik denk dat een rol speelde dat wij al ons in het autistisch spectrum bevonden voordat we dat wisten. En dat speelt... Meen je dit nu of zit je... Nee, dat meen ik. Uh-huh. Dat meen ik. Daar kwam ik dus pas op latere leeftijd, veel latere leeftijd, dus pas na mijn pensioen echt achter. Ben je het met hem eens, Jan? Autisme? Nou ja, in de zin van druktemakers, van mensen die je wel een beetje zou kunnen dimmen. Wel, ja. Maar ja, jullie staan bij Jan en Alleman bekend als mensen die zich moeilijk prijsgeven. Die zich niet 1, 2, 3 laten kennen, die in een eigen universum leven. Maar om daar gelijk het predicaat autisme op te plakken, hoe beluister jij dat dan, Jan? Nee, ik doe het niet zo erg. Maar ja, het is wel modern. Bijna iedereen zit tegenwoordig wel ergens in het autisme-spectrum. Nico, jij ook, Frank? Jij ook? Nou, de vandaag voorbij van niet. Nee. maar Nico, waarom gebruik je dat etiket? Nee, daar kwam ik achter. En toen heb ik het ook gecontroleerd en met een deskundige besproken en zo. Okay. En toen bleek het dus waar te zijn. Zo is dat gewoon. Nou, dat je dat weet, Jan. En toen dacht ik, het heeft ook een erfelijkheidscomponent. En als je een ene eigen tweeling bent, is de kans groot dat het dus ook voor Jan geldt. Ja. Alleen Jan, en dat begrijp ik ook heel goed, wilde daar zelf anders mee omgaan. Zo van wat niet weet, wat niet deert. Als jij op je, weet ik wat, je 70ste hoort dat je asperger hebt, hè, dan... Hey Jan, hoe komt het nou dat Nico een beetje langs dat woord minderwaardigheidscomplex lult? Want ik gebruikte net en toen begon je over Rotterdam en zo. Ik heb een tijdje onder hem in Rotterdam gewerkt. En dan gingen wij altijd met die Amsterdammers. We hadden een aantal dingen in Rotterdam, culturele bibliotheken, Schouwburg, weet ik veel. Die waren gewoon in Amsterdamse handen. We gingen s'avonds om 5 uur, gingen weer terug. Stonden om 6 uur bij Hoppen. In Rotterdam waren ze daar woedend over. Want ze dachten, als je een goede culturele betrekking krijgt, een media betrekking in Rotterdam, dan ga je daar op zijn minst wonen. En dat vonden ze verschrikkelijk. Dat konden ze niet zetten. Die magistraat in Rotterdam, die vonden dat heel erg... Ja, aso van die Amsterdammers dit jaar wel geld kwamen verdienen. Dat gaat nog steeds over die stad. Als Jan zoiets zegt over dat minderwaardigheidscomplex, wat hij bij meerdere gelegenheden heeft gedaan, is dat dan épaté le bourgeois? Of zit daar een wortel van ik meen het eigenlijk wel, denk jij, Jan? Als Nico dat zichzelf opplakt, dat minderwaardigheidsidee. Ja, ik weet niet. Ik wil er nog wel iets over zeggen, want ik was proberen het uit te leggen dat als je op school... Toen had je de CITO-toets. En als daaruit duidelijk blijkt dat je minder geschikt bent voor middelbare school dan je tweelingbroer, dan word je dat heel bewust. Want hij ging, Jan ging naar de ABS. Rijtje, en Mulo-rijtje. En jij, Nico? Mulo-rijtje. Mulo-klantje. Ja. En dan maak ik ook grappen over Formule A met minderwaardigheidscomplexen. Het is helemaal niet traumatisch, maar wat ik probeer aan te geven, dat is dat in de tijd dat wij op school zaten, dat autisme werd helemaal geen rekening mee gehouden. Want anders zou dat bij die CITO-toets ook niet een rol hebben gespeeld. Nee. En nou wonen jullie, Nico, respectievelijk Rotterdam en Amsterdam. Jullie hebben heel vaak verjaardagen samen gevierd in de loop der jaren talloze keren. En nu, Jan? Ja, nee, het is weer. Alleen, Wat niet gelukt is, we hebben ons 50e verjaardag hebben we heel groot in Hotel New York in Rotterdam gevierd. En ik dacht, de 80e gaan we heel groot samen in Amsterdam vieren. En dat is niet gelukt. Waardoor niet, Nico? Ik vind het al leuk dat het gelukt is om het op, met de familie te vieren. Op de 16e en de 17e hebben we het gescheiden gevierd. Kijk, ik denk dat we een beetje uit elkaar gegroeid zijn in de loop der tijd. En dan is het op zich niet gek als je zegt van laten we dat ik in mijn Rotterdamse kring en, je, en Jan in zijn Amsterdamse omgeving vieren. Beluister jij dat Jan die term een beetje uit elkaar gegroeid? Ja, misschien is dat zo, ja. En waaruit bestaat dat dan, Nico? Uit elkaar groeien? Ja, dat is voor een deel een gevoel en voor een deel neem je het waar. En het is, ik bedoel, fysiek wordt het bepaald door... Ja, door wat je in de loop van je carrière meemaakt. Van dat Jan meer een functie kreeg van directeur bij de VPRO. En ik altijd de journalist bleef. Althans, dat voelde ik zelf. Want ik heb natuurlijk ook wel leidinggevende functies gedaan. Maar altijd, NOS Journaal bijvoorbeeld, maar altijd vanuit het bewustzijn van dat je als journalist ergens leiding aan gaf. Ja. En dat was voor mij ook heel principieel. En dan... het fysieke zat hem ook in dat hij in Amsterdam bleef hangen... en ik naar Rotterdam trok en zo. Ja. Hey Jan, ja. Toen jij mij een beetje verbaasd aankeek en zei... ja, misschien is dat wel zo. Wat voor gevoel had je toen daarbij? Toen Nico zei van ja, we zijn denk ik toch wel uit elkaar gegroeid. Ik wil over bepaalde dingen niet praten... omdat ik beloofd heb dat ik dat niet zal doen. Dus dat is ongemakkelijk voor mij. Ja. Aan wie heb je dat beloofd? Aan Nico. Oh. Welke bepaalde dingen, Jan? Ja, het gaat gewoon over zijn familie. En daardoor wordt dan gesprek dan erg ongemakkelijk. Ik wil hem niet afvallen. Nee, we zijn loyaal. Dat kan je niet uit elkaar spelen. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling, weet je. Daar hou ik helemaal niet van, jongens. Nee. Nee, maar ik vind het ook ongemakkelijk om, om dingen heen te lullen... terwijl omdat ik dat doe, omdat ik weet dat ik daarmee hem een plezier doe. Nou, wat ik natuurlijk wel intrigerend vind... en jullie bepalen zelf de grenzen. Het is geen pijnbank, het is een interview. Is dat die verjaardagen ook zo verschillend zijn gevierd? Want Nico, hoe heb jij het gedaan? Ik in een café, Hens Peter, met mijn Rotterdamse vrienden. En dat is een hele andere wereld. Het is heel internationaal. Mensen komen overal vandaan. Syrië. Ja, we hadden een Syrische... vriend die het fantastisch eten maakte. En ik zal dat niet allemaal, want dan is dat alsof dat belangrijk is. Maar alles door elkaar. En mensen uit het verleden van Rijnmond en vriendinnen. RTV Rijnmond, hè? Ja. En jij, Jan, hoe heb jij het gedaan? Bij Artie, in zo'n kunstenaarssociëteit in Amsterdam. En ik dacht, ik word 80, dus ik nodig 80 mensen uit. Ja. Het zijn vooral mensen van de fietsclub en uit café. En, Ja, dus dat activistische van jou, Nico, dat resoneert daarin. Hè? Je hebt nog steeds ontzettend maatschappelijk actief. Ja. En Jan, de intellectuele kameraderie, zeg ik dat goed zo? De artistieke bende? Ja, daar ben ik wel. Ja, daar loopt van alles rond uit de culturele wereld. En, We gaan met elkaar de geleerde lessen doornemen. We gaan met elkaar bepraten waar staan jullie nu... en waar moet het heen? Ik las, schrik niet, de afgelopen week een biografie over de heer Kierkegaard, filosoof. Daarin stond een prachtig beeld van Kierkegaard... dat als je ergens naar op weg bent, dat je het beste in een boot kan gaan zitten. En dan ga je roeien en dan ga je met je rug naar de toekomst zitten. En dan kijk je terug op het verleden... en dan heb je de meeste kans dat je ergens behouden aankomt. Dus we blikken eerst even naar dat... naar dat verleden. Jan, wat is in die 80 jaar een echte verdienste geweest van Nico? De grootste verdienste is het opzetten van een station in Rotterdam. En de uitbouw daarvan. Gewoon, hij is op een gegeven moment dacht hij gewoon, ik begin radio in Rotterdam. En dat is hem gelukt. En dat is succesvol geworden en steeds groter geworden. En televisie is erbij gekomen. Hij heeft gewoon de omroep in Rotterdam heeft hij opgezet. Eerst lokaal, daarna regionaal. Maar laten we zeggen, het leukste voor hem, denk ik, was vooral de begintijd. Want hij kon gewoon toen een station beginnen. Pionieren. Eigen studio, ja, pionieren. Er ging ook 's nachts door en zo. Alles kon daar. Dat was echt. Dat had niks te maken met al die wetten die nu in Hilversum gelden. Hij kon gewoon zijn gang gaan. Ja. En dat bewonderde ik zeer. Ik dacht, dat is hartstikke leuk als je dat kan doen. En wat is een prestatie geweest van Jan, Nico? Ja, op een goede manier leiding geven, dat was zijn grote kwaliteit. Bij ongeveer de moeilijkste groep mensen die je kan voorstellen, namelijk de mensen van de VPRO. Want dat was natuurlijk een verzameling van ook prettig gestoorde en geniale mensen. En hoe die dat jarenlang bij elkaar heeft gehouden. En dat ook heeft weten te ontwikkelen. Want het was dus geen stilstand, maar elke keer waren er weer nieuwe programma-initiatieven en dergelijke. Ja. Jullie noemen allebei dus een media-ding. Niet iets persoonlijks of anderszins, iets maatschappelijks. Want dat is wat prevaleert bij jullie beiden. De media, jullie werkzaamheden in de media. Daar is het om begonnen. En daar gaat het eigenlijk in essentie nog steeds over. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat wij gewoon mediavernieuwers zijn geweest. En ja, dat tien keer zo groot maken van de VPRO Radio. En allerlei nieuwe programma'sformules tot ontwikkeling brengen. Doe eens een paar voorbeelden, Jan, uit jouw periode. Je hebt het gebouw gehad en je hebt, hoe heet het, Ronflonflon met Jacques Plafond gehad. En je had wellicht de kringen met al die journalisten. Joop van en Tijn, je had Henk met de hoogwerker bij mensen binnen, met een hoogwerker. Ja, de gekste programma's hebben bij de VPRO hebben ontwikkeld en gemaakt. Germaine sans Germaine, die seksrubriek en zo. We kijken nog op nog het even, graf van Mozart, piano spelen. De lijst is lang. We kijken nog even vanuit die boot naar toen terug, hè, Nico. Wat is dan een periode in jouw leven geweest die jou in het bijzonder dierbaar was? Ja, het is zo moeilijk om er één te noemen. Er zijn er een aantal geweest. Maar spijker je er niet op vast natuurlijk. Nee. Maar... Nou ja, inderdaad, wat Jan zegt, de Rijnmond-periode. Tegenwoordig noemen ze zelf Radio Rijnmond-Rijnmond. Daarom zeg ik dat zo. En de periode als correspondent in Duitsland dat ik met de Rode Armee-fractie bezig hield. Dat was ook een hele... De Rode Terreur? Ja. Maar wat was daar zo speciaal aan voor je? Waarom heeft dat je zo getroffen toen? Nou, omdat ik... Nou, ik denk dat de echte reden was de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in de Tweede Wereldoorlog geboren. Ik had iets van dat nooit meer. Ik ben bewust dienst gaan weigeren, hè, dus gewetensbezwaarden. En ik kwam dus in Duitsland mensen tegen die daar ook mee zaten. En het terrorisme is voortgekomen uit de vredesdemonstraties. Dat noemen ze in Duitsland de Oostermarsje. Dus van progressieve mensen die juist geweldloos tegen de vrede demonstreerden. En toen de Amerikanen de bombardementen op Vietnam gingen coördineren vanuit centra in Frankfurt. Het Amerikaanse leger was in een deel van Duitsland gestationeerd. Toen waren die mensen zo boos dat de regering dat sanctioneerde, de West-Duitse regering. Toestemde. Ja. Dat ze dachten van ze hebben die Tweede Wereldoorlog achter ons en nu gaan we dit weer sanctioneren. En toen ontstond het geweld. En dat heb ik op een bepaalde manier heb ik me daarin kunnen herkennen en heb ik dat begrepen zonder dat ik dat geweld goedkeurde. Ja. Ik ben ook over geweld daarna weer genuanceerder gaan nadenken, omdat ik soms wel denk dat als mensen het heel bont maken, dat als je die ombrengt, dat je misschien erger voorkomt. Hè? Dus denk maar aan grote dictatoren in oorlogen, mensen als Poetin of zo. Dan kan je van afvragen van wat gebeurt er dan als je hem... Nou ja, Nelson Mandela heeft ook op een gegeven moment de keuze gemaakt voor geweld. Toen de apartheid zich niet op een andere manier liet afschaffen. Maar minstens, als ik nog één ding mag noemen, minstens zo belangrijk is de periode die ik overal in de wereld heb doorgebracht om iets te doen aan democratiebevordering, zoals dat dan met een dik woord heet. En het helpen van het starten van journalistiek in dat soort landen. Zoals? Ja, de Macedonië, Georgië, Benin, Bangladesh. Op de gekste plekken ben ik geweest, Suriname. Waar het mee te maken had met dat ik, als ik dacht aan mainstream journalistiek en de agenda journalistiek vanuit de kantoortuin bij het journaal, dan dacht ik, er is een hele andere wereld. En die andere wereld, er zijn meer dictaturen en landen waar geen democratie en media zijn, dan wel. Er is nog een hele wereld te winnen. Ja, wij staren ons blind op de mainstream journalistiek van de westerse wereld. En daar heb ik me aan proberen te onttrekken. En dat waren lessen in nederigheid. Ik kwam in al die situaties en dacht dan, ja, hoe kan ik de mensen helpen om daar een eerste volgende stap te zetten? En dat heb ik ervaren als een hele mooie tijd in mijn leven. En wat zou jij noemen, Jan? Wat is bij jou onder de huid gekropen? Onder de huid gekomen. Ja, wat heeft jou geraakt? Welke periode met name? Van mezelf. Ja, welke periode die jij... Nou, ik ben erachter gekomen dat de tijd na mijn pensioen veel leuker is geweest dan de tijd voor mijn pensioen. Want ik ben na mijn pensioen ben ik gaan studeren, gewoon ben ik literatuur gaan studeren, ben ik filosofie gaan studeren. Je bent ben ik les gaan geven in maatschappijleer. Ik heb een explosie van activiteit. Wat heb je ontdekt dan in die fase dat je literatuur en filosofie ging doen? Nou ja, dat een veel inhoudelijk veel interessanter leven is dan omroepbaas zijn. Want dat is gewoon vergaderen en begroting bekijken en in de file staan en weet ik veel. En het was leuk bij de VPRO omdat er zulke maloten rondliepen. En ja, je kon daar excentriek zijn. En voor mij was het leuk om ondergeschikt te zijn aan mensen tegen wie ik opkeek. Maar ik vond het niet erg om hun baas te zijn. Hoewel ik zag dat zij meer talent hadden. Het is wel een spannende opmerking natuurlijk. Dat je zegt, ja, ik heb tientallen jaren in de media gezeten. Maar ik heb een interessantere periode beleefd sinds ik met pensioen ben. Laten we eens één filosoof pakken. Habermas, dacht ik, heb jij je in verdiept. Hè? Ja. Wat vind je interessant aan dat gedachtegoed? Nou ja, Habermas heeft ontdekt hoe je de democratie tot ontwikkeling kan brengen. Ja, daar heeft hij meesterlijk over geschreven. Dat zijn boeken over de structuurwandel, de Öffentlichkeit. Daar heeft hij nog een tweede deel van geschreven. Hij is nu 93. Hij is begonnen bij de Hitlerjugend, Habermas. En als iemand door heeft gehad hoe je democratische politiek kan ontwikkelen, dan is hij dat geweest. En wat is de kern dan, wat hij daarover zegt? Hoe je democratie kunt ontwikkelen? Ja, dat gaat toch uit van pluraliteit. Het gaat uit van mensenrecht, gelijke mensenrecht. Maar ook van pluraliteit. Je moet, het is anticapitalistisch, zijn opvattingen. Het gaat om de leefwereld bij Habermas. Ja, en het is mogelijk om conflicten en verschillen van mening, om die volgens bepaalde procedures tot een goed eind te brengen. Ja. En dat is de essentie van democratie. Ja. Nog weer even de wereld van indertijd, hè, Nico. Wat is een misstap van je geweest? Wat is iets waarvan je denkt, dat had ik zo niet moeten doen, had ik anders of beter kunnen doen? Oh, heel wat. Pluk er eens wat uit? Het belangrijkste wat is blijven hangen is het Kuipspektakel. Dat was krankzinnig. Ik dacht dat toen de Kuip gerenoveerd werd, dat een mooi moment was, omdat ze het stadion gingen verbouwen om daar een groot spektakel te doen. Want allerlei dingen kon je daar niet doen op het moment dat het gras heilig was en er moest gevoetbald worden en zo. Maar toen het dus verbouwd werd, toen dacht ik, we gaan daar een groot spektakel. Radio Rijnmond bestond, weet ik wat, 10 jaar of 15 jaar of zo. Mm-hmm. We gaan daar een groot spektakel organiseren. En dat werd gigantisch. Met groepen die bij de Olympische Spelen optraden. Els Comedians uit Barcelona. En waarom noem je dat een misstap? Of iets dat je anders of beter had kunnen doen? Omdat er niemand op afkwam. Dus het was een vol stadion. Ja. En ik kon niet meer terug, want ik had al die groepen had ik geboekt. Amerikaanse groepen en zo. En uiteindelijk bleken er 2000 mensen te komen in een stadion waarin, dan weet ik wat, 60.000 kunnen. 65.000, ja. En ik tot op de dag van vandaag, ja, ik ben er wel een beetje achter gekomen, maar begreep niet. Want voor die tijd deden wij bij Radio Rijnmond dingen, daar kwamen dan 10.000 mensen op af. Dus ze dachten 10.000 mensen, hè, met zo'n feest, ja, op zo'n plek. En ik denk dat het te maken had met angst van onze oudere luisteraars voor geweld. Dat ze de Kuip associeerden met hooligans en geweld. En dat ze daarom daar niet naartoe wilden. Hey Jan, wat staat er bij jou onder het kopje faux pas? Nou, ik heb een keer laten meenemen door kinderen om een... het eerste sociale media, moest je een profiel maken. En toen zei ze wat mijn hobby was. Toen zei ze zeker harde porno. Toen zei ik, doe maar eenzame masturbatie. En vanaf dat moment praatte in de leraarkamer niemand meer met mij. Was ik de faffie van de school. Liepen alle meisjes zo als palen te laaien op het schoolplein. Ja. Ik was toen de held. Ik had dus niet door hoe gevaarlijk het was om mee te gaan. Want ik wist helemaal niet wat de bedoeling was. Zij vonden mij enig, omdat ik de eerste leraar was. Toen dus eigenlijk al beladen en belast. Laat staan nu. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, het gaat natuurlijk helemaal verkeerd met die sociale media. Het gaat de totaal verkeerde kant op. En door die ophef, dat ophefmodel van die commerciële, van die big tech, die gewoon zorgen dat alles gaat echo wat malotig is of idioot Dus dat is alleen maar erg geworden. Ik wil straks ook graag van jullie weten wat je in je persoonlijk leven als een fantastisch moment of juist een pijnlijk ogenblik ervoer. Maar we gaan eerst luisteren naar Casper Meijer met het nieuws. NPO Radio 1. Sigrid Kaag stopt over 2 weken als demissionair minister van Financiën. Dat laat ze weten op X. Ze wordt namens de Verenigde Naties speciaal gezant voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Rob Jetten zal de functie van minister van Financiën waarnemen tot er een opvolger is gevonden. De oorlog in Gaza gaat nog vele maanden duren, dat zegt de hoogste legerleider van Israël. Volgens hem is er geen snelle manier om een terroristische organisatie te ontmantelen. De legerchef zei ook dat de leiders van Hamas uiteindelijk ook aan de beurt zullen komen. Ook de komende dagen gaat het hoge water voor problemen zorgen. Vooral langs de IJssel worden moeilijkheden verwacht. Ondanks het hoge water en de verwachte overlast is de veiligheid nergens in het geding, zegt de Unie van Waterschappen. En Kanye West heeft op X zijn excuses aangeboden voor eerdere antisemitische uitspraken. Vorig jaar kwam de Amerikaanse rapper en modeontwerper in opspraak vanwege berichten op sociale media. Kledingbedrijf Adidas stopte daarna de samenwerking met West. Kunststof. Ja, de mannen vormen een mediatweeling, mag je wel zeggen. Nico en Jan Haasbroek. We hebben net met elkaar van gedachten gewisseld over de vraag wat in hun loopbaan opmerkelijke ogenblikken zijn geweest. Nico, wat heeft jou in je persoonlijk leven heel erg gevormd? Welk moment of welke situatie gaan je gedachten dan naar terug? In ieder geval dat ik mijn vrouw heb leren kennen. Mieke van der Linden. Heeft dezelfde achternaam als jij. dat was heel, heel mooi en heel inspirerend. Ik ben nog steeds gelukkig. Dat is zo inspirerend van Mieke. Haar enorme creativiteit. Daar heeft ze bij Rijnmond, heeft ze daar ook. Toen waren we nog niet gelijk. Maar toen zij daar was, toen waren we nog niet gelijk zo dik bevriend. Maar heeft ze als creative producer, heb ik haar aangesteld. En bedacht ze allemaal leuke dingen bij wat er gebeurde. En ja, de gekste dingen. Als er ijs lag, dan zei ze, gaan we ijsradio maken. Laten we ergens ijs onderlopen. En gaat Paul de Leeuw, die deed toen ook dingen bij Rijnmond. Die gaat daar schaatsen en kijken en met luisteraars kletsen en zo. En zo deze. Ik weet nog wel dat ze bijvoorbeeld ook een keer het idee had om een kerstfeest te vieren. En dan met een kerststal bij Hotel New York. En dan moest heel Rotterdam meedoen. Dus de Blijdorp ging de kamelen leveren. En iemand van het elektriciteitsbedrijf die leverde het licht. Kwamen er toen wel mensen, Nico? Een paar duizend. Ja. En die deden allemaal mee. Ja. Dus we gingen zelf ons eigen kerstfeest bouwen en zo. Iemand heeft al eens gezegd, je hebt Nico en je hebt de buitenboordmotor van Nico. En dat is Mieke. Absoluut. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar, de turbo erop. Nou, als ik door iemand geïnspireerd word en ook aangestoken word om ook creatief te zijn. En dat hebben we bijvoorbeeld met Café Club Mat gedaan. Dat was een legendarische plek. En daar kwam dat allemaal samen. Want dan had je dus niet belemmeringen, externe belemmeringen. Maar je kon met z'n tweeën. We hebben onze horecapapieren gehaald. Ja. En we daar in een buurt in Rotterdam-West. En even, wat is dat voor club? Die... Club Mat? Ja. Het was een café waar alles kon. En waar mensen uit die buurt kwamen. En waar op in het weekend waren de DJ's. Maar de ene keer was er een hele beroemde DJ. En de andere keer Gilles Deelder. Of dan iemand van Punjabi met of van Balkan tot BNN. Het is altijd kunst en cultuur en media. Maar ook, het was ook praten en het was een filosofieclub. Het was alles door elkaar. En het zat altijd, was het vol. Met een totaal gemengd gezelschap. Ik vind het interessant dat je ook, als ik dus vraag, wat is een bijzonder ogenblik geweest of situatie geweest in je persoonlijk leven, kom je toch weer uit bij media. Hè? We gaven er vaak een draai aan. We hadden bijvoorbeeld naast het café hadden we een belwinkel, weet je wel, een belwinkel. Toen maakte ik een contract met die vrouw van die belwinkel. Ik zeg, kun je horen wat die mensen zeggen als ze bellen? Ja, zei ze, want ik moet kunnen horen of ze nog aan het praten zijn. Ik zeg, kan je dan producer worden voor ons? Dat als je goed nieuws hoort, dat je vraagt of die mensen vanavond bij ons in het café komen vertellen. Als een Somaliër staat te bellen. En dan was er een grote ramp in de Rif. Een hop. En dan was er s'avonds waren de mensen die vertelden dat. Die hadden hun familie gebeld. En dan begrepen ze in Hilversum niet waarom wij wisten dat die grote ramp in de Rif was. Maar het was gewoon via de belwinkel. Ja. En Jan, en wat heeft jou mitscheeps getroffen in je persoonlijk leven? De anorexia van mijn dochter. Aha. Wat een grote schrik was dat. Wanneer was dat? Het was een jaar of 18 of zo. En ja, dat overvalt je gewoon. Dat overviel haar ook en zo. En dan breekt er een hele lastige periode aan. Die eigenlijk onbegrijpelijk is. Die je bijna niet. Die kan je als ouder niet volgen. Wat deed je over liet je als vader? Nou ja, we zijn gewoon natuurlijk in therapie gegaan en zo met z'n allen. Ik heb met zo'n therapeuten hebben boterhammen zitten smeren en eten om haar te laten helpen te blijven eten en zo. En ik vond het buitengewoon moeilijk en ingewikkeld. En ik was ook een beetje maloot. Mijn vroegere vrouw en mijn dochter, die lachten zich kapot als die therapeuten zei: wat vindt de vader daarvan? De vader die wist absoluut niet wat hij ervan moest vinden. Ik was totaal van slag. Ja. Het enige wat voor mij een grens was, was dwangvoeding. En dat is precies ook het goede draaipunt geweest. Hoezo dat? Nou, ik zei, dat gaat niet gebeuren. Dat sta ik niet toe, dat ze voedsel in mijn dochter gaan stoppen. Ja. Als zij dat niet toestaat. En waarom werd dat het draaipunt? Nou, toen kwam er bij haar iets van: Jezus, mijn vader die... Komt voor mij op. Ja, ik weet niet wat het is, maar die dacht gewoon: ja, nu moet ik gewoon... Ja, nou, ik denk dat het draaipunt is geweest. Ja. Nou zeggen ze dat als je... anorexia heb, dat net als bij andere verslavingen, dat eigenlijk nooit volledig overgaat. Nou, bij haar wel hoor. Ik zit er niet meer over in angst. Ze heeft twee kleinkinderen en zo. En ja, ik weet dat het verhaal zo is van dat kan altijd terugkomen, maar bij haar ben ik er absoluut niet bang meer voor. Ja. En als we naar het maatschappelijke kijken, wat is nou een situatie geweest, een moment geweest in die loopbaan waarvan je zegt: ja, dat was een crux, dat was een kruispunt. En we staan nu niet voor niks waar we nu staan, want dat is toen de kladderadatje kwam. Waar denken jullie dan aan? Maatschappelijk? Ja. We zijn namelijk op nogal een punt aangekomen, hè? Jazeker. Ja, wat ik nu wil, dat is, ik wil nu onderzoeken of het mogelijk is juridisch om Wilders uit het katshuis te houden. Ja, dus jij noemt een hele recente kladderadatje. Ja. En wat zeg je met juridisch proberen te voorkomen dat Wilders in het katshuis belandt? Ja, ik denk dat moet kunnen. Want kijk, je kan wel zeggen de kiezer heeft gesproken, maar de kiezer heeft niet Wilders tot minister-president gemaakt, want dat kan helemaal niet in het Nederlands stelsel. Het is een behoorlijke verrechtsing. Maar ik wil toch meemaken dat een man als Wilders, dat die minister-president van Nederland kan worden. Dat de niet-democraat de baas kan worden van een parlementaire democratie. Ja, te beginnen een eigen partij heeft die niet-democratische. Nee, precies, daar begint al mee. Ja. Hij heeft het klimaat, dat gaat door de shredder. Terwijl dat het belangrijkste is wat ons overkomt. Mm-hmm. Dus een premier die niet bereid is om een serieuze klimaatpolitiek. Dus een leven met de agendazaak in het achterhoofd, ja, moet het ook mogelijk zijn om dit te stoppen. En er zijn in Amerika natuurlijk ook pogingen om langs juridische weg af en maak af. Nou ja, ze gaan er nu voor zorgen dat Trump niet alleen kan beslissen dat Amerika uit de NAVO gaat. Want daar waren ze bang voor. Er is nu een wet aangenomen waarin het voor Trump onmogelijk is om te zeggen: we gaan uit de NAVO. Daar heeft hij de steun van het congres voor nodig. Ja. En Nico, zo kan je dat ook. Is dat haalbaar, denk je? Omdat langs juridische weg te bewerkstelligen? Ja, ik vind het in ieder geval heel interessant om te proberen. Ja. En is dat dan, laten we zeggen, het model Urgenda, hè, de klimaatorganisatie die ook een rechtszaak heeft gewonnen, waardoor plotseling de rechter zei: dit kan niet wat de overheid wil. Ja, in de grondwet staat gewoon een soort zorgplicht. En er zijn gewoon dingen die moet je goed doen als regering. Daar kan je niet omheen. Maar hoor ik hier nu 280'ers zeggen: wij gaan zelf zo'n rechtszaak organiseren? Nee, Jan gaat dat doen, maar ik steun hem erbij. Nee, ik ga onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik ga gewoon met juristen interviewen. Okay. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En stel dat die zeggen dat kan. Hoe zou je dan verder gaan? Nou ja, dan is dus de vraag wie je dan moet dagvaarden. De staat of Wilders. En dan is de vraag of je het beste dat kan doen met een soort burgerinitiatief. Of dat je dat beter kan doen met vakbonden, politieke partijen. Weet ik. Dus dat weten juristen allemaal. Wat dan de beste aanpak is. En wat zou een goede advocaat voor zo'n zaak zijn, Nico? Een goede advocaat? Ja, die vrouw die ook altijd die ik nog uit de tijd van de Rotterdam. Lisbeth Zegveld? Ja, precies. Die ook die oorlogsdingen allemaal aankaart en zo. Die lijkt mij daar wel geschikt voor. Ja, die ook die zaak heeft gewonnen voor die Indonesiërs. Die hebben gezegd: ja, Nederland heeft hier op zo'n manier huisgehouden in het verleden. We hebben nog wel iets te goed. Ja, of die andere vrouw uit Brabant die het ook met die milieuschandalen pas weer... Benedikt Fikt. Fikt, ja. Die ken ik ook daar vandaan. Hey, maar Jan, nog even stel je voor dat daar grond voor blijkt te zijn. Ja. Hoe zie jij je dat dan voor je? Want er is een formatie gaande. De vraag is of Wilders wel zelf premier wordt. Misschien zegt hij wel, die fractie is zo'n bende met 37 mensen. Iemand moet verzorgen. Daar hoop ik op. Ik hoop dat hij geen premier wil worden. Ik denk ook wel dat er aanwijzingen voor zijn. Namelijk, maar mocht hij namelijk? Het wel... Hij laat zelf ook wel doorschemen. Want het is... Want die fractie die moet wel geleid worden. En je kan niet en premier zijn en een fractie leiden. Ik denk dat als hij het zelf niet wil worden... Ja, dan is het natuurlijk goed. Want daar gaat het mij om. Want dat is het kwaad. Want, Wilders als ja, persoon. Natuurlijk, ja, Wilders als premier is het kwaad. Verrechtsing kan hij niet tegenhouden. Nee, ik heb daar net een stukje over geschreven. En toen heb ik me verplaatst. Ik dacht, ik ben een romanschrijver, ik maak het fictief. En ik situeer dan... Wilders in het safehouse met zijn Hongaarse vrouw en met Martin Bosma. En die zijn met elkaar aan het brainstormen van wat gaan we nou de komende tijd doen. En dan zegt zijn vrouw van je ijdelheid die is nou beloond en tel je zegeningen en stop ermee. En Martin Bosma zegt je zit met twee problemen. Je moet kiezen tussen of de premier worden van alle Nederlanders of je gaat naar de autocratie. En daar, dan bots je met je geloofwaardigheid. Ja. En dan moet hij dus kiezen. En dan zal hij waarschijnlijk eerder... Hij heeft de neiging om eerder autocraat te zijn. Dat gaat hem makkelijker af. Hij zal waarschijnlijk eerder zijn eigen... Maar hij moet kiezen voor premier. Lichamen de man zijn van het hele volk. Nee, maar hij zit dus in die... De vader des vaderlands. In die afweging zit hij. Ja. En dan zegt aan het eind, zegt Martin van... En als dat nou niet lukt, dan zegt hij... Dan scheer ik mijn haar af. Hoe zijn we hier beland, Nico, op deze in deze situatie? Jullie hebben beide op de uitkijkposten bij uitstek gezeten als mediamannen. Je hebt gezien wat er zich heeft voltrokken. Hoe kan het dat we hier terechtkwamen? Ja, dat is gewoon een natuurlijk proces. Kijk, je vroeg van wat zijn er aan maatschappelijke dingen aan de hand? Nou, ik had dan gezegd Pim Fortuyn, die ik in Rotterdam toen heb meegemaakt van nabij. En dat proces heb ik zien opkomen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel andere ontwikkelingen. Voor alle duidelijkheid, jij hebt Fortuyn op een gegeven moment een column gegeven. Ja. Waar ja. was dat? Bij Radio Rijnmond. Radio Nee, maar Rijnmond. Daar heb ik het van dichtbij meegemaakt. Want hij woonde dus op Rotterdam-Zuid, zoals wij in Rotterdam zeggen. En toen dacht ik, dat is gek. Een professor op Zuid, die professor aan de Erasmus, die woont niet eens in Rotterdam. Een enkeling in Kralingen of in Hilversberg, ja. maar niet op Zuid. En toen heb ik met hem contact opgenomen. En toen is hij voor Radio Rijnmond geweest. Maar toen is hij ook verkiezingsshows gaan maken en zo. En toen merkte je dat hij eigenlijk een soort erkenning zocht. En die heeft hij niet gekregen. En toen is hij zelf begonnen. Nou, dat hele proces heb ik met hem meegemaakt. Welke logische lijn ontwaar jij tussen die opkomst van Fortuyn, die jij van nabij hebt meegemaakt, die je voor een deel ook hebt gestimuleerd door hem die column te geven, en nu met Wilders? Ja, Wilders is de voortzetting daarvan. Wat je voor die tijd zag, was dat rechts niet echt een factor in de Nederlandse politiek was. Althans, extreem rechts niet. Nee, ik bedoel, als je Jan Maat had of Boer Koekoek, dan was dat even een opleving en dan was het weer terug. En daarna werd het een soort permanente factor, 20-30% van het electoraat. En in Rotterdam zag je dat natuurlijk heel duidelijk. En dat is doorgegaan. En eigenlijk... Is dat nu een soort vastgegeven? Ja, Jan, hebben de media een medeverantwoordelijkheid voor deze ontwikkelingen? Jazeker, tuurlijk. En welke medeverantwoordelijkheid hebben we dan? Nou, je moet gewoon niet... Ik ben een aanhanger van Latour, die zegt dat de politiek niet meer te begrijpen valt als je het klimaat niet centraal stelt. En alle media die zeggen dat... je klimaat zal maar zo'n vaart niet lopen. Ja, die doen hele gevaarlijke dingen. Want... Als er één ding cruciaal is, dan is het en de klimaatproblematiek en de raciale de armoede in het zuiden. Maar denk je nou serieus dat als de media meer aandacht hadden besteed aan de ernst van dat klimaatprobleem, dat Wilders dan niet op deze positie terecht zou zijn gekomen? Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar mijn vraag was, hebben we medeverantwoordelijkheid of niet? Waarop jij gelijk zei ja. Ja, tuurlijk. Ja, in welke zin dan? Nou ja, laten we zeggen... Waar moet je nog op stemmen als de grootste maatregelen... als die niet aan de orde gesteld worden? Ik vind dat media een rol spelen om duidelijk te maken... hoe dat democratische proces moet verlopen. Hoe beluister je dit? Nee, dat vind ik ook. En maar waar ik me dus heel erg zorgen om maak, is dat juist die rechtspartijen de publieke omroep willen kleiner maken of afschaffen. Terwijl ze er juist voor in mijn ogen juist van profiteren. Dus ze doen er dom aan om dat te doen. Ik vind dat de democratie dat die moet digitaliseren. En dat de digitale wereld moet democratiseren. Dat zijn twee belangrijke ontwikkelingen. Ja, maar wat bedoel je daarmee? Dat zijn nogal abstracte termen. Nou nee, maar nu zijn die sociale media, die digitale media zijn in handen van commerciële partijen die alleen maar bezig zijn. De Big Five. Met die ophefmodellen. De Googles, de X. Terwijl de media, Facebook, die moeten ingezet worden voor de democratie. Ja. En dat kan als je ze weghaalt uit de big tech en als je wetgeving ontwikkelt. Ja, maar nou zit ik hier naast een man, Ico. Toen had je die sociale media nog niet, in ieder geval niet met die intensiteit. En die gaf fortuin, zoals gezegd, die column. Hoe kijk je daar dan op terug? Had je dat dan eigenlijk wel moeten doen? Tuurlijk. Ik bedoel, ik ben een journalist. En bij een journalist moet je niet vooringenomen zijn en zeggen van met die ben ik het eens en met die ben ik niet eens. Dan kan je in je commentaar wat mee doen. Mm-hmm. Maar je moet nieuwsgierig zijn naar wat er in de samenleving gebeurt. Maar dat is nog iets anders dan iemand een column geven. Een column is dat je je vrij kan uitspreken in elke toonsoort die jij zelf verkiest. Van begin tot eind. Nou, ik ben uit. Heel erg voor Zou dat. Zou jij het ook hebben gedaan, Jan? Ik ben heel erg ik voor dat. Ik had vroeger met Fortuin, die vond ik een frisse factor in de politiek. Ja. Ik zou boos geweest zijn als hij premier was geworden, maar ik wist zeker dat hij daar geen kans op had voorlopig. Mm-hmm. Maar als hij in de Kamer gekomen was om daar de boel op te schudden, dat zou ik uitstekend gevonden hebben. Ja. Okay. Wat moeten we nu doen? Gaan we even terug naar de plek waar we op dit moment zijn aangeland met elkaar. Er is een enorme discussie uitgebroken over de vraag wat de manier is waarop media moeten verslaan wat er gebeurt. Er is een discussie uitgebroken over de vraag of er helemaal over rechts moet worden geregeerd of niet. Wat moet er gebeuren? Ja, ik ben dus begonnen met naar de wereld te kijken en te zeggen, heb oog voor de verhouding in de wereld. En daar zijn nog te veel dictaturen en landen waar helemaal geen democratie en media zijn. Dus dat vind ik een belangrijk aandachtspunt. Dus om dat even zo te relativeren. Maar als je naar Nederland kijkt, wat er zou moeten gebeuren. Nou, in ieder geval moet de publieke omroep behouden blijven. Hè? Dus tegen Die dingen uit verkiezingsprogramma's om dat terug te brengen of te verminderen of zo. Ja, voor alle duidelijkheid. Hè, Wilders heeft eigenlijk laten blijken dat hij de hele NPO, de publieke omroep, zou willen wegvagen. Om zich heeft gezegd, één zender minder. Dat zou best kunnen. Dus we gaan er niet per se op vooruit. Ja, dat is allemaal flauwekul. Nee, politici gaan helemaal niet over media. Het is bizar. Dat is zo in strijd met alle vrijheid van meningsuiting. Politici die hebben niks te zeggen over programma's en over publiek. Nou, ze hebben toch de macht om te zeggen, Jan. Nee, vind ik helemaal niet. Wacht even, er gaat minder geld naar de omroep. Naar nou, de dan moeten we weer omroep. Terug naar de kijk- en luistergeld. Dan moet het weer weg uit de. Ik ben er ook al tegen geweest dat het naar de belastingen ging. Gebeuren. Als de minister-president, als de regering zegt, wij gaan minder besteden aan kunst en cultuur, wat nu ongeveer 1 miljard is, peanuts. Dan heeft men de vrijheid om dat te besluiten. En zo kan men toch ook besluiten over de publieke omroep. Daar gaat minder geld naartoe. Zoek het maar uit met een derde van wat je tot nu toe hebt gekregen? Ja, men kan alles besluiten, maar ik zal me daar fel tegen verzetten, omdat ik vind dat het zo niet maar hoort. Maar kun je dan wat, Nico? Nee, maar het gaat ook niet gebeuren. Ik bedoel, de publieke omroep en de journalistiek en de politiek zijn tot elkaar veroordeeld. Politici hebben de media nodig voor hun eigen herverkiezing. En programma's als WNL en Ongehoord Nederland, waarvan ik het terecht vind dat ze blijven bestaan en dat ze zendtijd hebben. Ja. Die zijn allemaal een factor in dat gehele proces. En waarom vind je het van belang dat ook Ongehoord Nederland, waar zoveel kritiek op bestaat, blijft uitzenden? Ja, omdat ik op de bres sta voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Ik vind het ook, want het is gewoon als je verzuiling wil, dan moet je, en als je wil dat geluiden die nog niet gehoord worden, dat die gehoord kunnen worden, dan moet je niet kinderachtig zijn als je dan rare geluiden te horen krijgt. Ja. Dat is een gevolg van het systeem. Ja. Maar er zit nog veel meer achter. Ik bedoel, ik heb het beschreven als ook natuurlijk de publieke omroep een afvoerputje is voor afgedankte politici. Als je ziet welke ex-politici er allemaal in de toppen van de publieke omroep. Door een paar voorbeelden? Ja, Marcel van Dam, Brax bij de KRO. Balkenende zat in het bestuur van de NCRV. En als ze het regeerakkoord opstellen, dan wordt er gewoon in besloten kring afgesproken van zullen we omgaan met publieke omroep. Nou zijn dit wel allemaal voorbeelden van wel 20 of 25 jaar geleden, toch? Dacht ik. Er zijn er ook recente. Dus doe eens een voorbeeld uit nu, waaruit dat dan zou blijken mensen dat het één groot web is. Mensen die bij WNL zitten, mensen die in de raad van bestuur zitten. Welke ex-politici zitten daar dan? Hoe heet die jongen? Van Dam bij de PvdA, die ging daar naartoe. Dat is al iets langer geleden, maar... Ja. Ja, dus maar die zit niet bij een omroep, die zit bij de publieke omroep. Je doet net of het nu niet meer gebeurt. Nou ja, maar bedoel, als jij een bewering doet, dan hoor ik graag de voorbeelden erbij natuurlijk. Nee, maar het gebeurt op alle niveaus, ook bij de regionale omroepen en zo, overal. Wat zouden jullie zelf doen, Jan, als je nog actief was in de omroepwereld, in Hilversum? Wat zou je op dit moment doen of laten? Ja, ik zou die verzuiling verder de kop indrukken. Want ik vind het belachelijk, die verzuiling. Hoe zou je dat doen? Ik ben er altijd tegen geweest. Ja. Hoe zou je dat doen? Nou, gewoon één omroep. Het is nonsens dat je organisaties nodig hebt om verscheidenheid te veroorzaken. Dat is helemaal niet zo. Je kan gewoon, dat weet je in elk... Maar dat is een besluit dat je niet in Hilversum zelf kunt nemen. Dat is een besluit dat je kan nemen als je, laten we zeggen, staatssecretaris mediazaken zou worden. Nee, dan ook niet. Ik bedoel, nee... Nou, maar dan kan het dus niet. Ik ben altijd een voorstander geweest van een nationale omroep. Zou jij weten, Nico, hoe dat te bewerkstelligen is? Wat? Een nationale omroep, een BBC-achtige omroep. Ja, BBC. Nee, van mij hoeft dat niet. Van mij mag het een publieke omroep zijn. Ik vind alleen soms de verwevenheid tussen de omroep en Politiek Den Haag... die vind ik een beetje te klef. Dus dat vind ik er niet goed aan. Maar van mij mag die wel blijven. Maar voor mij zou heel belangrijk zijn, als het gaat om een grote verandering... dat je stopt met die hele cultuur van managers in Hilversum. Mensen die managers spelen. Ik bedoel, de hoofdredacteur moet de baas zijn in een structuur van een omroep die gaat over media en cultuur en onderwijs en dergelijke. Ja. En niet een directeur. Wij lossen dit vanavond in Kunststof natuurlijk niet op. Nico, jij hebt niet zo lang geleden een roman geschreven. Ja. Tijdverdrijf. Die gaat over jullie levensfase, zou je kunnen zeggen. Ook, ja. Over uitgefaseerd raken, over leeftijdsdiscriminatie. Wat is de rode lijn in dat boek? Nou, het is vooral een grappig boek. En het gaat om dat de hoofdpersoon... Die wil nog een keer zijn vitaliteit bewijzen. Om daarmee aan te geven dat het onzin is om mensen op hun 80ste te discrimineren of zo. Of om te zeggen van het niet meer interessant wat jullie te melden hebben. En hij maakt allemaal toespelingen op hoe het is om 80 te zijn en wat er dan met je gebeurt. Hoe mensen je niet meer opbellen of niet meer op je mailtjes reageren of zo. Dat bedoel ik met dat uitfaseren en hoe idioot dat is. Heb je dat gevoel zelf ook? Ja, dat gevoel heb ik, ja. Maar ik bedoel, ik ga er niet gebukt onder. Want nee. Ik pas er aan mouw aan en ga zelf de straat op en zoek contact met mensen en zo. Maar boek gaat het onder andere over een volkstuincomplex. Hè? Ja. Dat wordt omgezet in een lusthof. En iedereen heeft een stoplicht dat op rood of op groen kan staan. En dat zou dan een veel eenvoudigere manier zijn om seksuele relaties te reguleren dan bijvoorbeeld via commerciële dating sites. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik bedoel, er zitten allerlei elementen in dat boek. En een van die dingen is dat je andersom zou moeten gaan met contacten, met ontmoetingen, maar ook met seksualiteit. En dat nu weer vooral het onderwerp is van commerciële dating en zo. En zoals je dat ook ziet ontsporen in die televisieprogramma's en zo. Ja, dat vind ik iets heel pijnlijks hebben. Ik denk, ga normaal met elkaar. Daar zit Jan een gemene deler, hebben jullie. Dat de commercie, daar gaan de haren van overeind. Hè? Dat hoor ik deze hele uitzending door. Nou, nee, niet alleen. Er worden prachtige series gemaakt door commerciële maatschappijen. Helemaal niet. Ik vind entertainment is heel vaak... in hele goede handen bij commerciële partijen... Ja. Waar mijn haar van overeind gaan staan. Als laten we zeggen, halve garen. En allerlei rare theorieën, complottheorieën... als die bepalend gaan worden voor de nieuwsvoorziening. En als dat komt omdat alleen dat ophefmodel commercieel interessant is. Ja, de socials. Ja. Heb je het boek gelezen van Nico? Ja. Goed boek? Nee, ik vind niet dat zijn kracht in de fictie ligt. Nee. Waarom niet? Nou ja, waarom wel? Ik weet nee, nee, nee, bedoel, waarom kun je je enthousiasme over zelf, het boek in toom houden? Ik heb het zelf wel eens ik zou het zelf niet durven. Ik vind fictie zo moeilijk. Ja. Ik vind het enig dat hij het probeert. En ik vind er leuke dingen in zitten in het boek. Bijvoorbeeld? Nou ja, dat hele volkstuinmodel. Ik vind de gekozen locatie, die vind ik origineel. Er zit ook een mooie verwijzing naar de actualiteit in. Plannen in Rotterdam om een aantal van die volkstuinen... Er zitten leuke grappen in. Te laten wijken voor woningbouw. Ja. En dan verzetten de bewoners zich en die gijzelen de verantwoordelijke wethouder. Ja. Dat werk vind je leuk. Dat vind ik leuk, ja. Ja. Maar Nico, ik hoor, je zou geen van God gegeven romancier zijn. Nee, dat ben ik helemaal met Jan eens. En als ik... Als ik niet zo'n hoge dunk van mezelf heb, dan bedoel ik dat niet persoonlijk, maar dan zet ik dat af tegen de mensen die ik bewonder. Ja. Mensen zoals Wellebeck. Ik ga niet al die schrijversnamen noemen, maar ik ben in latere leeftijd, daar is wel een parallel met Jan, ben ik in de wereld van het boek gekomen en ook van de fictie. Zoals hij natuurlijk ook in de filosofie. En daar heb ik mee willen spelen en experimenteren met dat boek. He, dus daar geniet ik van, zoals hij geniet op zijn oude dag van in koren zingen en fietstochten doen en zo. Zo geniet ik van spelen in de wereld van de fictie en de literatuur. Zonder mezelf iets... Gewoon jezelf gunnen. Ja. Ja. Nee, maar blijf doorgaan. Het gaat om faalmoed, niet om faalangst. Ja, mooi. Maar hebben jullie nog een leuk liedje bij de hand, jongens? Is er nog een klassieker uit de tijd? Ja, jullie Waar denk je aan, Jan? Nou, Jamboree-lied bijvoorbeeld. Ja, kom op. Ja, ja? Kom maar door met de Jamboree-lied natuurlijk. Ja, we luisteren naar Kunststof, niet waar? Ik bedoel, het artistiek. Dat is wel een heel raar lied, Jan. Ja, dat geeft niet. Vooral deel 2, dat is erg racistisch. Ja? Maar dat moet kunnen, hoor. Nou, daar gaan we dan. Oké, moet er eerst een toon worden gevonden? Ja, ja. Ja. In 1937, dan kun je wat beleven. Dan komt de Jamboree in Nederland. Dan staan uit alle landen, van alle rang en standen, de jeugd van blank en bruin hier hand in hand. Dan zingen scouts uit Labrador, Japan en Alkmaar op het Nederlandse grondgebied heel vrolijk met elkaar. Jamboree. A jamboree. J-A-M-B-O-R-E-E. Jamboree, ree, ree. Jamboree. Jamboree. We zijn verkenners van Bipi. De Schotten dragen rokken, de Polen wandelstokken. Hongaren hebben pluimen op hun hoed. Amerika een rijbroek, Brit Indië een hoofddoek. De Zweden staan die witte gemutsjes goed. Maar alle dragen in hun hart het grote ideaal dat niet afhankelijk is van ras, van land of stand of taal. Nog een keer. Jamboree. Enzovoorts. Mannen, wij hebben natuurlijk ook nog de tegelteksten. Van jullie toch goed. Ik vermeld even dat in het voorjaar in het Betty Asphaltcomplex volgens mij nog wordt gevierd de ondergang van de publieke omroep om jullie 80ste verjaardag luister bij te zetten. Ja, wat waren wij goed is eigenlijk het hoofdthema. Ja, wat kon er veel? Ja. En wat kan er nu weinig? Oké. Waarvan akte? Nico, je tegeltekst. Stel me geen vragen en ik vertel je geen leugens. En het voor is een van interviewer Norman Lear. Een hele leuke mededeling. Dat is van Norman Lear uit de tijd van All in the Family. Dat was zo'n fantastische schrijver. Ja. Jan? Probeer jezelf niet te vinden, probeer jezelf te maken. En hoe zouden mensen dat dan moeten doen, Jan? Nou, ik probeer dat dus door steeds nieuwe projecten te ontwikkelen. Ja, door steeds na te denken hoe je nieuwe dingen kan uitvinden. Vandaar de filosofie, vandaar de literatuur. Ja, allerlei nieuwe... Eigenlijk jong worden terwijl je ouder wordt. Dat is het basisidee, geloof ik. Ja, oké, dat nemen wij mee. Ik meld nog even dat straks na 8 vijf dagen te beluisteren is... vanuit het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Heren, het was mijn genoegen. Wederzijds. Ja, goedenavond. Hartelijk dank, heren. Morgen zijn we weer met de zingende vader en de zingende zoon, Deen en Alain Clark. NTR. Speciaal voor iedereen. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is weer begonnen. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister nu en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim.